Resulullah Seyyid Ebu Selam Aleyküm Selam Resulullah i onë ka pasmo telefon të te pa në të vjetët ku të kujtohet me me qepit e da e të shështë në Gjermani Gjermani? Jo ka por kujtëj ko ma shumë ditë se një herë lakin ka në rapjo në shpije që i së mundët në porë ko Ka të mua, është mira që ka nebu më të telefon me pojnë me të se është qitë kode, në qitë ta. Sa keni këtu, këtu, janë vështë vështë e dhije. Sa ata që po plasim në shqiptarije, ata thoi, ku shëdi që ka jenë të kole këta. Të shrikë kanë kërë në shpije. Në të kemë kryë që tyne, rejë iska. Ka vetë në suale, që ka ardhë filanit të ti, filanit të ti. A i din, a i jetë, nuk i janë. A që kam pa, kam në hatër që ka ardhë kërë. Usë në ka përë, janë. Si më thanë shqiqare janë, kam bërë në sihat, i kam kalpu një hadith të pegamerë sa sëllëm, mësënej kam bërë fjallën, ajma, o këta këti hadithit, hakikaten hadithi është janë shumë një mirë, për të e nësane që i banë dhullëm halkën, ka thanë pegamerë sa sëllëm, إن الأمير إذا ابتغى الريبة في قومه أفسدهم. إن الأمير إذا ابتغى الريبة في قومه أفسدهم. أمير. الأمير يعني بريتي كريتي أشفر بيتي نفس الشعبي كور تجيبت قديمة هالكوت ببريش هالكوت يعني شكرتني في هال سوء ظن كشمير مبان بر هالكوت سإنسوري كتس بر يوه أنا Këndinë që shosin tonë që ka anën Abu Ljusër a ke marrë vëshë që ajtë në ti e ku që po prasë të me të ka arë mësi kanë në shuë edhe e kanë na fizi në najtën këtu e kam bëha i vithalë janë i kam thanë që keni ma kështu me Abu Ljusërë është të alë vëhenim janë, se me bërë ju kështu në të. E në kënë mije, a e kënë mije ata që i bingë të haberët ju e janë pengëmbarës në bojnë, duhet të bërë të kikë e ftiatë. Masë mi bërë halkën në zëllëm, se për këni haber për janë i Muazzafin që ju, janë që janë. Qështu këtë porë me të janë mirë. Në këtë kalkanë gjithë që janë mirë, janë. Inshallah. Inshallah, ka posin të kamë.